na plusu. Ze wszystkich miast, gdzie Amenhotep był królem, Amenhotep miał złote włosy, był prawdziwym hitolakiem. Pozdrawiam was serdecznie. Szklanej kuli, pełnej paczuli, widzi autobus, którym doń gnasz. Lwa na ogumienie, kunstwot bez sumienia. Twój bus łapie gumę, dostajesz zagłówkiem w twarz. Krwawisz jak prosie, kierowca w upale wymienia koło, rzucając polskim mięsem. Dziadek obok konsumuje wytrwale jajko pachnące zgniłym przecudnie jajem. Dobra, jedziecie, kwotok zatamowany. Kolejna granica i nagle wtem wąsaty celnik wypomadowany. Na osobistą rewizję zabieracie. Jego podejrzenia są grube jak kciuki. Jego dezodorant to wieloletni pot. Już wiesz, że ten urlop będzie bardzo długi. Nie wiesz, że Maharadża nie zna słowa stop. Amebę. Portfel za to znika, jak sen, jaki złoty. Maharadża ze śmiechu kładzie się na glebie, jak doktor Iry. Było siedzieć w domu, ewentualnie do półtuska. Rozwalony nohal też mógłby się trafić. Piłbyś ciepły browar, zupełnie jak tutaj. Tylko za to wszystko, kurde, nie musiałbyś tyle płacić. Turus ci mija, ukąsiła cię żmija. Niejadowity.